पेज 19, सर्ग 9, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। नौवां सर्ग। भृगु ऋषि के समीप में स्थित मृतप्राय शुक्र शरीर के पतन और सूखने का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार पिता के आगे मनोराज्यों से कल्पना कर रहे श्री शुक्राचार्य का अनेक वर्ष का लंबा समय बीत गया। एक, इसके अनंतर अधिक समय बीतने के कारण वायु और धूप से जर्जरित हुआ शुक्राचार्य का शरीर जिसकी जड़ कट गई हो, ऐसे वृक्ष के तुल्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। दो, किंतु चंचल शरीर वाले मन ने तो पुनः पुनः अपने से कल्पित स्वर्गमन आदि आदि विचित्र धाराओं में जैसे अत्यंत विचित्र वन श्रेणियों में मृग भ्रमण करता है, वैसे ही भ्रमण किया। तीन, उसके मन को जिसने विविध भोगों की कल्पनाओं से भ्रमण किया, जन्म मरण परंपराओं की कल्पना से चक्र में रखे हुए की तरह व्याकुलता पूर्वक चारों ओर ऊपर नीचे चक्कर काटा, समंगा नदी के तट पर विश्रांति मिली चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। शुक्राचार्य अपने शरीर की कुछ भी परवाह न कर अनंत वृत्तांतों से भरी हुई मन की कल्पना मात्र होने के कारण अत्यंत कोमल तथा यह सत्य है। इस भ्रांतिवश पूर्व देह के विस्मरण से अत्यंत दृढ़ उस संसार दशा का अनुभव करते रहे वर्टिकल बार वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस धीमान का मंदराचल के शिखर पर स्थित वह स्थूल शरीर ताप की अधिकता से सूखकर बाहर केवल चर्मशेष रहा और भीतर केवल हड्डी ही उसमें रह गई। छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह शरीर अभिमान दोहक के क्षय से प्राप्त आनंद के कारण शरीर के छिद्रों में बह रहे वायु से बांस के छिद्रों में बह रहे वायु की वेणुध्वनि के तुल्य, सीतकारों से हुई काकली से मीठी महीन तान से देह की ऐसी गति होती है यो देह की चेष्टाओं को मानो गाता था। सात, वह शरीर संसार भूमियों में भोगाशारूपी गड्ढे में पूर्वोक्त रीति से गिरे हुए बेचारे मन का सफेद मेघों के सदृश सफेद दंत पंक्ति से मानो उपहास करता था। वर्टिकल बार आठ, वह शरीर मुखमंडल रूपी अरण्य में पुराने अंधे कुओं के तुल्य नाक आँख मुंह आदि के गड्ढों की शोभा से जगत की स्वाभाविक असद्रूपता को शून्यता को विवेकी पुरुषों के चर्मचक्षुओं के सामने दर्शाता हुआ सा स्थित था। नौ, पहले सूर्य संताप से तपाया गया, ताप से तपने के बाद वर्षा ऋतु की मूसलाधार वृष्टि से सींचा गया। वह शरीर मानो अपने बंधुरूप पूर्व पूर्व शरीरों की परंपरा के स्मरण से उत्पन्न हुए दुहक से या आनंद से बढ़ने वाले बाष्प को छोड़ता था। वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चंडालिन के तेज आंधी के विलास से वनभूमियों में इधर उधर लुढ़कता था और वर्षा ऋतु के आने पर वृष्टि की धाराओं के निपात से ताड़ित होता था। पर्वत की नदी के तट पर वर्षा ऋतु के झरने के तुल्य गेरु आदि धातुओं के रंग से रंगा गया था। आंधी से उड़ी हुई धूली से जो पाप के सदृश थी वह सना था, सूखे काठ के समान वह चंचल था। वायु बहने पर आकाश में भांजने से उत्पन्न हुआ तलवार का सा शब्द करता था। तेज वायु की सायसाय से भरे हुए वन में मानो वह तपस्या करता था। वह शुक्राचार्य का शरीर टेढ़ा हो गया था, उसके आंतरूपी तंतु सूख गए थे। वह प्राणियों को डराने वाली भीषण ध्वनि करता था। वह अलक्ष्मी के तुल्य था, आहार से शून्य था, अतेव उसके पेट में केवल चमड़ा ही बच गया था। ग्यारह चौदह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उस पवित्र आश्रम में रागद्वेष की कहीं गंध भी न थी और महर्षि भृगुजी महात्पस्वी थे, अतेव शुक्राचार्य के शरीर को मांसाहारी पशु पक्षियों ने नहीं खाया। पंद्रह 695 पेज 20 696 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्थिति प्रकरण। शुक्राचार्य का चित्त जिसने कि यम और नियमों से अपनी शरीरयष्टि को कृश बना डाला था तपस्या करता था और उनका वह पूर्व शरीर जिसके रुधिर को वायु ने सुखा दिया था बड़ी बड़ी शिलाओं पर चिरकाल तक बराबर लुढ़कता रहा 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। नौवां सर्ग समाप्त।